नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है। अजब है प्यार की राहें, कभी आसान कभी मुश्किल, अजब है प्यार की राहें, मगर जो प्यार करते हैं कभी भरते नहीं आहें। हवाओं ने